más allá, otro mundo más allá. Hay un mundo más allá, otro mundo más allá. Hay un mundo más allá. Merhabalar. Bugünkü programın ilk parçası Cristobal'di. Meksikalı aktör Gael Garcia Bernal ve anne tarafından Venezuelalı sanatçı Devendra Banhart beraber seslendirdiler. İlginç bir adaptasyonla devam edeceğiz. Önce aslında klasik bir Latin şarkısı olan Cuerpo Sin Alma'nın sözlerini Pablo Lescano Argo ile ve Kenar Mahalle jargonuyla donatarak bir kumbiyaya çeviriyor. Mariana Paraguay da bu yeni halini akustik gitar ve piyano ile tekrar kaydediyor. Köpek öldüren içmem diyorsun, artık seninle işim olmaz gibi satırlar var parçada. Mariana Paraguay ve No Res Para Mi. Tú no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que vos no vas a ser para mí. Porque yo quiero que seas fumanchero, que te guste la joda y tomar en tetrabric. Pero vos estás zarpado en caretón, no colas ni un cartón, ya no te quiero más. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que vos no vas a ser para mí. Thank you. te necesitaba, por eso es que tú no vas a ser para mí, por eso es que vos no vas a ser para mí. Porque yo quiero una piba cumbera que le guste la joda y no se haga la villera. Estás zarpada de careta, encima sos concheta, vos sos un antifiestas, por eso es que tú no vas a ser para mí, por eso es que vos no vas a ser para mí. Sıradaki isim Brezilya'dan Lulina, Biebs isimli parçasını dinleyeceksiniz. Ardından da İspanyol grup Nosotras ve Corazón Corisha gelecek. Bolhas na pleura foi o que o médico falou. Bolhas na pleura e eu não sei onde estou. Será que eu já morri? Será que eu só dormi? Bolhas na pleura, eu acho que é cor. Seja só tensão ou medo de estourar e nunca mais voltar. Bolhas na pleura e eu não sei mais quem sou. Bolhas na pleura e o ano mal começou. Se o ano vá melhorar. Oi. No jantar, pleuras vem me avisar. No café, eu parei de respirar. No jantar. Na pleura me levem pra algum lugar. Yine İspanya'dan bir grup, iki kız kardeşin başını çektiği Pauline en la plaja alacak sırayı. Parçaların adı Reparto de Vienes. Meksikalı grup Show Matteo Perro'nun çıkardığı tek EP'den bir parça daha çalmıştım daha önceki programlarda. Şimdi birini daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Moebius. We'll be right back. Dün açıklanan Primavera Sound Festivali kadrosunda da bulunan Arjantinli grup El Matón Policía Motorizado'nun bayrak adamı Santiago'nun grup kurulmadan önce kaydettiği bir parça var sırada. Algún día Jenny. Las cosas van a estar mucho mejor cuando juntes fuerzas, chica de oro. Este invierno frío me hizo pensar en nosotros dos. ¿Qué quiero decirte? Lo mejor. La tarde en que nos dimos cuenta de nuestro amor, Jenny, fue todo tan mágico. Jenny, algún día Jenny, todo lo que ves, todo lo que ves será. Este invierno frío me hizo pensar en nosotros dos. Oh, Jenny, fue todo tan mágico. Jenny, algún día Jenny. Rio de Janeiro'lu Noise sever topluluk Transfusano mutfağından iki parça dinleyeceğiz şimdi. İlki Bobby Florida ve Sun Sessions. Ardından da Le Almeida ve Transport Pirasoaş. Tekrar İspanya'ya gidiyoruz. Triangulo de Amor Bizarro bir toplama albüm için kaydettikleri La Militar isimli parçalarını seslendirecekler. Triangolo'dan Morbisaro'dan sonra Rio de Janeiro'lu topluluk Los Hermanos'u dinlediniz. Horizonte Distanche'ydi parçanın adı. İspanyol Los Puncetes'in 2012 yılında çıkan ikinci albümlerinden Cien Metros para el Cementerio isimli karanlık parçaya devam ediyoruz. Thank you. Yine İspanya'dan Los Planetas var sırada. Efsane albümleri Una Semana en el Motor de un Autobus'tan La Plage isimli parçalarını dinliyoruz. Bugünkü son İspanyol grup La Buena Vida. Bir astronot dünyada bıraktığı sevgilisine gördüklerini anlatıyor bu parçada. Mi aventura espacial. Partiré hacia el final. No sé si podré llegar. Otros lo intentaron. Yeah. Es en la dificultad donde encuentro mi lugar con una misión por completar. Ese es mi estrellas que casi podía coger, la inmensidad que contemplé. Cuando nos perdió control y la atmósfera estalló, nos quedó clara la situación. Se había terminado la función. Me dabas fuerzas para continuar mi aventura espacial. Brezilyalı genç müzisyen Maluma Galeaj'in Pitanga isimli albümünden Oana sıradaki parça. ¿Cómo lo sabrías? me gusta morir todas las veces necesaria. Rátame a un partido de esgrima verbal. Magalhães'dan sonra Arjantin'de topluluk Cosa Monstra'yı dinledik. La Punyalada'ydı parçanın adı. Programın son parçası ilginç bir projeden. Buenos Aires'te belediye otobüslerine binip mini konserler veren bir grup kadın var. Grubun adı Las Pivas. Kızlar veya hatunlar gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Bugün çalacağım parçaları da mahallesindeki delikanlı arkadaşlarını satıp polis olmaya karar veren Carlos'un hikayesini anlatan bir punk şarkısının yeniden yorumu. Haftaya görüşmek üzere. Forse la data.